27 lipca do 4 sierpnia świętujemy w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Spotkania, premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 17 lipca, minęła 21. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja sądu w sprawie zwolnienia posła Romanowskiego nie kończy sprawy, mówi minister Bodnar. Można już kąpać się w największym olsztyńskim jeziorze Ukiel. W Krakowie rusza głosowanie w budżecie obywatelskim. Ale na początek pilna informacja z Francji. Samochód wjechał w taras w kawiarni w Paryżu. Co najmniej jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych. Trzy z nich są w stanie krytycznym. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Policja zatrzymała pasażera. Z ustaleń francuskich mediów wynika, że testy wykazały, iż był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Prokuratura nie składa broni w sprawie posła Marcina Romanowskiego i Funduszu Sprawiedliwości. Decyzja sądu w sprawie zwolnienia polityka suwerennej Polski nie przekreśla całego śledztwa, powiedział minister sprawiedliwości Adam Bodnar, a więcej na ten temat Karol Darmoros. Prokuratura oczekuje na pisemne uzasadnienie postanowienia sądu w sprawie zwolnienia Marcina Romanowskiego. Od momentu otrzymania dokumentacji będzie mieć 7 dni na ewentualne odwołanie, którego złożenie zasugerował już minister Adam Bodnar. Mamy nieprawomocne postanowienie sądu pierwszej instancji. Teraz sprawa będzie przedmiotem wyjaśnień, później będzie orzekał w tej sprawie sąd drugiej instancji. Adam Bodnar dopuszcza też scenariusz, w którym to prokuratura wystąpi jednak o uchylenie immunitetu członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Minister nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o aktualny status procesowy Marcina Romanowskiego. To nie jest do końca jasne, jaki jest status tego pisma, które zostało sformułowane przez przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w stosunku do działania organów władzy polskiej. Prokurator generalny zapowiedział też spotkanie z zespołem prokuratorów prowadzących sprawę Funduszu Sprawiedliwości. Ta grupa śledczych ma zostać poszerzona. Karol Darmoros, Polskie Radio. Radosław Sikorski odebrał w imieniu Donalda Tuska nagrodę Chatham House. Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych uznał polskiego premiera za człowieka roku. Wyróżnienie zostało przyznane za niezachwiane zaangażowanie w przywracanie demokracji w Polsce. Odbierając nagrodę w imieniu premiera, minister spraw zagranicznych przytoczył oświadczenie Donalda Tuska, w którym ten podkreślił znaczenie tego tytułu. Otrzymanie tej nagrody to naprawdę wielki zaszczyt, co napawa mnie dumą. Doceniliście mój wkład w nasze wspólne wysiłki w walce o rządy prawa, demokracji i praw człowieka. To dla mnie ważne, ponieważ przez całe moje dorosłe życie miałem obsesję na punkcie wartości przez wielu uznawanych za anachroniczne. Fundamenty liberalnej demokracji są ostatnio podważane przez przeciwników zewnętrznych, ale także wewnętrznych. External opponents and increasingly often also by their internal adversaries. Chatham House to jeden z największych na świecie think tanków badających stosunki międzynarodowe, a nagroda jest przyznawana od 2005 roku. Na te informacje czekało wielu mieszkańców Olsztyna i turystów. Można już kąpać się w największym olsztyńskim jeziorze Ukiel. Zakaz kąpieli został odwołany, mówi Agnieszka Jankowska, kierowniczka oddziału higieny komunalnej wojewódzkiego sanepidu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie, uwzględniając ocenę wizualną jakości wody na kąpielisku 1 i kąpielisku numer 2 na plaży miejskiej nad jeziorem Ukiel, odwołał tymczasowy zakaz kąpieli, który był spowodowany obecnością zakwitu sinicowego. Woda w tych dwóch kąpieliskach jest przydatna do kąpieli. Jak podaje serwis sanepidu, wszystkie kąpieliska w warmińsko-mazurskim są dostępne. A w Krakowie rozpoczyna się głosowanie nad projektami z budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą wybrać 6 spośród blisko 700 projektów. Dotyczą one głównie nowych parków kieszonkowych, drzew, ścieżek rowerowych i inwestycji sportowych, mówi Sebastian Kowalski z Urzędu Miasta Krakowa. Pojawiły się projekty, które są już zgłaszane po raz kolejny, tak na przykład Smok co krok, czyli kontynuacja smokczego szlaku w Krakowie, fotopułapki, dopilnowania krakowskich śmieciarzy i osób, które podrzucają nam śmieci. Pojawiły się też nowe, fajne projekty w tym roku po raz pierwszy, jak przedszkolaki uczą dorosłych segregowania śmieci, czy tabliczka upamiętniająca na ulicy Krakowskiej budynek czy kamienicę, w której mieszkał nasz filmowy Borewicz. A w tym roku przeznaczono na budżet obywatelski 46 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sport i Norbert Michalak. Ekwadorczyk Richard Carapaz wygrał 17 etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Dzisiejszy odcinek można nazwać odcinkiem uciekinierów. Odjazd formował się niemal 3 godziny, a najlepiej poradził sobie Carapaz, dla którego to pierwsza wygrana w wielkiej pętli. Drugi był Brytyjczyk Simon Yates, a trzeci Hiszpan Enric Mas. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Tadej Pogaczar. Koszykarze reprezentacji Polski do lat 20 awansowali do ćwierćfinału rozgrywane w Gdyni Mistrzostw Europy. W meczu 1/8 finału Polacy sprawili niespodziankę, bo pokonali Włochów 74-63, mówi kapitan reprezentacji Polski Jakub Pilś. Na pewno super walka chłopaków, naprawdę co zrobiliśmy w obronie, to było niesamowite. Wszyscy walczyli, wszyscy dali z siebie 100%. Nawet gdzieś tam Antek ze szwami skończył w Łokciu. Każdy dał z siebie wszystko, poświęcił się dla drużyny i co, jesteśmy teraz u serca. No niesamowita rzecz. A dokładnie mówił Jakub Piśla. A w naszej Ekstraklasie przygotowania do nowego sezonu. Kluby Ekstraklasy nie marnują czasu. Górnik Zabrze będzie miał nowego piłkarza. To Taofik Ismail. W minionym sezonie 24-letni pomocnik z Nigerii był zawodnikiem drugoligowego belgijskiego SK Beveren. W 30 meczach strzelił 6 goli. W pierwszej kolejce Górnik w niedzielę w wyjazdowym meczu zagra z Lechem Poznań. W nocy przelotne opady deszczu w Karpatach i na Lubelszczyźnie, lokalnie również burze. Temperatura minimalna od 13 stopni na południowym zachodzie do 15 w centrum i 20 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po 21. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przenosimy się teraz do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Justyna Grabasz. Dobry wieczór. Zazwyczaj o tej porze na trójkowej antenie wybrzmiewa sygnał audycji Białe Szumy, ale jest lato, jest gorąco, te długie, upalne noce sprawiają, że robimy małą rewolucję na antenie i dzisiaj sygnału nie będzie, ale za to będzie koncert. I to bardzo dobry koncert. Witam bardzo serdecznie całą wspaniałą publiczność zgromadzoną w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ponieważ stąd właśnie nadajemy dzisiejszą audycję. Witam także tych z Państwa, którzy nas oczywiście słuchają drogą radiową. W miniony piątek premiera miała pewna wyjątkowa płyta, która opiera się na spacerach. Spacerach po Warszawie. Spacerach o tyle wyjątkowych, że przewodnikami po tej Warszawie są muzycy, są artyści, którzy przedstawiają swoją wyjątkową perspektywę przeróżnych warszawskich ulic. Te ich perspektywy i te ich opowieści zebrał w całość Robert Cichy, który już nam się tutaj zmaterializował na scenie i zaraz zagra znakomity koncert. Zresztą nie tylko te opowieści zebrał, ale także stworzył piękne muzyczne opowieści i te historie zaaranżował. Także zaraz to usłyszymy i będziemy wędrować od ulicy Targowej przez Rozbrat po ulicę Wilczą, a to wszystko oczywiście tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, więc nie musimy nigdzie biegać. To proszę o wielkie oklaski Robert Cichy i jego znakomici goście. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Chciałbym Państwa zaprosić na muzyczny spacer po Warszawie. A zaczynamy od ulicy Nowolipki. Ania Dąbrowska. W tych zamyślonych oczach pięknie odbija się Don't you Ulica Dobra, Piotr Zioła! Największe ze wszystkich miast, a jakbym w nim mieszkał sam. Na ulicach nie tańczy nikt i nie słychać słów. Środkiem drogi potyk król unoszę się jak na dach, gasną okna, głupie blask. Za rokiem znikam jak cień, nim nad Wisłą stanie dzień. Znowu skręcam drogą. Idziemy teraz dalej, spacerujemy dalej na Pragę, na Targową. Karolina Czarnecka. Jak mam opisać miasto w mieście, które ciągle śni? Resuscytacja w toku, a po kątach suche ćmy. Marzenia, plany kontra przemysł budowlany. Czułość ze strachu drży. Jak mam opisać przestrzeń, która zjadła moje serce? Brałam jak swoje zakamarki i ulice Westin. Czułam się tam jak w domu, aż pewna przyszła noc, kiedy mi drogę przebiegł czarny kot. Jak mam opisać tunel strachu, który tak pod nowej drodze życia. Lecz na ramieniu wydzierane praska chłopczyca. Ha! Praska chłopczyca na nowej drodze. Praska chłopczyca na nowej drodze życia. Dzikie mam koszmary, ale słabią tylko w snach. Jawi się Tarkowa, surrealny świat. Jak mam opisać przestrzeń, która zjadła moje serce. Brałam jak swoje za kamalicyjne pości. Wyrastają kwiaty, a ja kąpię się w nagości. Koniec ery niezłomności. Monopole, groźne szumy i krokodyle łzy. Karaluchy pod podłuchy, kluby zamknęły drzwi. Patchworkowe kamienice, ci lepsi i my. Wygrasujące różnice są jak dzikie psy. Mam swoje praskie miejsca, za którymi czasem tęsknię. Mam wspomnienia, które lubię tylko pewnie. Mam talizman wykopany na dnie Wisły. Co cofa przebiegłego kota mroczne myśli. Dzikie mam koszmary, ale sławią tylko w snach. Jawi się Targowa, surrealny świat. Dzikie wschód mnie woła i do tańca chcę mnie rwać. Dziki wiatr przypomniał. I chodź na Pragę, zobaczysz w trawie dziewczynki nagie. Rzuć bracie plagę i chodź na Pragę. Weź na Czarnecka. A teraz nietypowy gość z Warszawy, ale w sumie można powiedzieć, że z Warszawy, bo ja go z Warszawy kojarzę i najlepiej pamiętam. To będzie ulica Londyńska. Mr. Kev Fox! You all right? Shoes are not, you know, your deal. Jeszcze raz dla Kefa. Kef Fox, trochę energii. Z londyńskiej spacerujemy dalej, trochę w spokojniejsze miejsce i tutaj niedaleko, bo na rozbrat i tutaj nas zaprowadzi Natalia Nykiel. Ten dom to ciepłe słowo, którym karmisz mnie za dnia. Ten dom to moje troski, bo już wiem, nie wrócisz sam. Ten dom odbija światło, które wpada ci przez sen. Ten dom nie żałuje żadnej kropli moich łez. Gdybym była kimś, kto dotykiem umie wzniecić żar. Gdybym była z kimś, kto zrozumie tej ulicy war. I nagle świat śpieszy się. Kwitnie bez i nagle ja nie mogę biec. Czemu już nie chcesz naszych miejsc? Odpadł tynk, jesienny liść, a my patrzeni. Przemoknie mur, gdzie rzeczny znowu tą ulicą, gdzie widziałeś moje sny. Czy byłoby ci przykro, gdybym spacerować chciała z nim? A może to ostatnia z szans i wcale nie chcę więcej. Rzeczny chłód tak oddaleni. Dziękuję. Dziękuję, Natalia. A teraz zapraszam was na ulicę Wilczą, którą wykona Robert Gawliński. Muzyka. słyszą wilczy świat tak znajomy. Budzi dawne wspomnienia, zatrzymałaś czas. Od zmierzchu do świtu, masakrując mą ciemność, byłaś ze mną. Zmęczony, głodny twojej miłości, pragnę umrzeć w tych oczach, na wilczej obrzasku, zanim wstanie świt. Odejdę, by wrócić, zakochany wojownik, płonę, znikam. Choć na świecie kataklizmy wojny, na miłości nie odbierze nic. Choć na świecie kataklizmy wojny, nie odbierze nic. Zapraszamy teraz Barbarę Wrońską na ulicę Złotą. The car. Basia Wrońska. Drodzy Państwo, ja nie wiedziałem, że ta płyta jest taka krótka. Mam jeszcze dwa kawałki, ale teraz zapraszam Was w mroczne zakamarki ulicy Grzybowskiej. Magda Dąbrowska. Dobry wieczór. Wspomniałem już przed chwilą, to już koniec tego spaceru po Warszawie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będą nowe ulice do odkrycia. A kończymy razem z Marzeną Ugorną, ulicą Miłą. Wielkie dzięki, kochani. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję wam tej studii, dziękuję słuchaczom, dziękuję Trójce i dziękuję oczywiście Narodowemu Centrum Kultury za spełnienie tych piosenek i tej płyty. Jeszcze raz zapraszam wszystkich. Ania Dąbrowska z Nowolipek. Baranowski z Nowego. Piotr Zioła, Karolina Czarnecka, Kev Fox, Natalia Nykiel, Robert Gawiński, Barbara Brońska, Magdalena Dubrowska i Magdalena Ugorna. Przepraszam, Marzena Ugorna. Ja jeszcze bardzo chciałbym przedstawić ten wspaniały zespół, bo im się należą też bardzo wielkie brawa. Marcin Zimmer na basie, Hubert Gasiu, perkusja, Paweł Zalewski, gitary, mandolina, Tomek Kasiukiewicz, syntezatory, programowanie. Rafał Gańko na trąbce i Kacper Maliszek na skrzypcach. Wielkie dzięki. Dziękuję też Krzysztof Kisiu Wojciechowski za ten wspaniały sound i Gładkowi. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie. W takim razie jeszcze coś wam zagramy. Jakąś jedną ulicę. No, chyba nie wszyscy razem, nie damy rady. Ale na pewno... O, coś dostaję jakiś... Okej, wiem co na bis. Dostałem info. Taką słodką ulicą się pożegnamy z wami. Ulicą Miodową. Wojtek Baranowski! Ostro. Raz, o. To jedziemy! Wielkie dzięki. Wojtek Baranowski. Jeszcze raz. Cały dzień. Ależ to były znakomitości. Oklaski jak najbardziej zasłużone. Myślę, że ta energia, która na scenie dotarła również do Państwa przy radioodbiornikach. Zresztą nie mam wątpliwości, że tak było. Robert Ciche i jego goście prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Przepiękny album Spacer po Warszawie. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Białe szumy trwają nadal. Bardzo się cieszę, że słuchali Państwo koncertu z nami. Chociaż przez ostatnie minuty szumiąco nie było, było głośno i gitarowo, to teraz trochę na wyciszenie. Ale nadal po warszawsku. Hania Rani i Warszawa.